خارزار تعلق کشیده دامان باش، ز خارزار تعلق کشیده دامان باش، به هرچی می کشد دل از آن گریزان باش. I do. عاقل. اگر مجنونم پس کیست در روی زمین عاقل؟ اگر عاقل تویی دیوانه در عالم نمی‌بینم. روز قیامت غمی که هست این است، مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم عالم دوباره باید دید. Thank you. گل شماره 30 که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا در استودیوی گلها تنظیم یافته. پیانو از آقای انوشیروان روحانی.